تتمه ده خاتمه ده صورت از ده دانه شروع کیگی ده خاتمه ده صورت تا اخیر کسی که ذکر کیگی اول زجر ذکر کی او مشرکین تا او پاغی زجر کی با ده اغوی مختلف اعمال او سلو فتیو پر کفر لگیگی او بیا ده اغی نفس با تخویف ذکر کی مشرکین تا په سبب د شبهات او شرکیو باندې او دا غینه پس به بیا اخیری خلاصه د صورت ته بیا راو باسی چې عالم الغیب الله تعالی دی د الله علوم تا څوک نشي رسیدي د الله قوت تا څوک نشي رسیدي او بیا و بالکل په اخر کې اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي او توحید به کوم دی توحید دعوت پور کې اخر کې بیا دا وی افا حسب الذین کفروا آیا ګمان کیا کسان چې کافران دي ان یتخذوا عبادی چې جوړ به دی گام زما من دونی غیر زمانہ اولیاء اولیاء مان متصرفین زمانہ غیر نور کارکون کی نظام چلون کی دوی نیتی اللہ وی زمانہ غیر نور اولیاء و نظام چلون کی جوڑی انا اعتدنا یقینا منگا تیار کرده جہنم جہنم للکافرین دا پار دا کافرانو نزلا زائد ملمستیا کافر تا ملمستیا جوڑا کرده اگر سجی دا اگر جہنم دا تخویف اخروی شو قل ورطا ہوا یا حل ننبیو کم دا اس دا جرده آیا خبر در کم تاستا بالاخترین اعمالا پا غدیر تاوانی و باندی اعمالا دا جہت تعملونا دیر تاوانی عمل والا سوکتی الذین کسان دی ضل سعیهم چو خطبا دے کوشش تدوی ختم دے بے فائدی دے فی الحیات الدنیا پا جوان دنیاوی کی وهم یحسبون و حال داد چی دوی گمان کی انہم یحسنون صنعا چی دوی خیستا کار کی اے اللہ تعالی وی تبا اغا خلق تی دیر تاوانی اغا خلق تی چی دا اغا خیال داوی چی ار مار ار خدین دے زمار ار خل آرادا زمار ار خامل دے خو پا حقیقت کی اسم نوی پا حقیقت کی اسم نوی دا پا طولو اغا خلق بانے لگی گی چی اغوی جہل کئی پس کی جاہلان وی خو پا شرک او پا کفر کی کفر او شرک کئی او بیا پا کی جہل وی اللہ وی دا جہل ندے معتبر پا ضروریات دا جن کی جہل سلے معتبر ندے علی رضی اللہ عنہ وی جدی آیات مصداق خوا خوارجم دی زکا خوارجم دا خیال دی چیزا مون دین دا تونو نخده خو لیکن دا خبره چه پا حقیقت کی دا سی نوی اولائک الذین کفرو دا کسان چی دی کافران دی بی آیات ربهم پا آیاتونو دا رب پل بانده دا پل رب دا آیاتونو نے انکار کرده ولقائی او دا ملاقات دا اللہ دا خیرتنا فحبتت آمالهم نو برباد دی عملو نجدوی فلا نقیم لهم نو مون نو ادرو دوی تا یوم القیامت فورد دا قیامت کان وزنن وزن اے ده دوی وزن مون نو ادرو یعنی تل ورطا نو ادرو نو قولی اللہ تعالی خوی جده حد که عمل بطل لکی گی مطلب داده چه نا وزن خو بیوی وزن بیتا وزن نینو دا هیس وزن نده دا بیفایدی وزن ده دا سپک وزن ده ذالک جزاؤهم جهنمو دا بدل دوی دا جهنم ده ها دا کسان چی جهنم جزاؤهم جهنمو بدل دوی جهنم ده بما کفرو پس سبب دوی چی دوی کفر کرده بیا چه بلا پیر کفروی دا دوی مشوا وطخ مخ که دو ذکر کرده اس دو شوی نسالور فتوی پیده که افا حسیب الذین کفرو انا اعتدنا جهنم للکافرین ذالک جزاؤهم جهنم نو بما كفروا او اولئک الذين كفروا دا سالور پیری تے کفرو کفرو فتوا لگولا جزاء ہم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی او جوڑئی آیاتنا زما و رسول و رسولان زما ہذوان ٹوکی کڑی شوی ہذوان محذوان اگے تصفت پوری ہوچ کنا آیاتنا تے دا تصفت کاری کنا وے ترچو چ منگ نہیں پاس کرے پے سملے کی تراگی پوری دا شریعت سکی گی وے دا قانون نہ گرزی اللہ وے دا دم رسپکت او گانو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقیناً کسان کی ایمان را اولده او عمل کی موافق ده شری کانت لهم جنات الفردوس دا اغوی ده پارا جنت جنتون ده فردوس نزلن مل مستیا دا اغوی مل مستیا جنتون ده فردوس تی فردوس سچه ده نو اغا ده جنتون که ده تورو نا اوچت جنت تی و یو نده گن دی خواه نبی علیه صلات و سلام تا ام حارسرال ام ربیع او ورته اوی چه ده ما زوی چه شید شوه ده نو ده او جالم اغا که جنت تا تلی چه ده خوشحال شم او که جنت تنی تره چه ده پیو جارم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی وی انها لیت الجنة دا یو جنت نده و انها جنان دا دیر گن جنتو ندی و این نبنک اصاب الفردوس الاعلا ستازوی چه ده اغلوی فردوس ترسی دره فردوس جنت تا اللہ تعالی دا عرش تلان دیده او بیا دا آغین النهرون را جنت راو تیلی نور جنت تا تلیگی خواه خواه خالدین فیها همیشه بیدی پاغی که لا یبغون عنها نبلتی داغینا حیولن طرف دوتو ای دوتو کمالا رب نبوری چی دیوی چی داغینا بل خوالا چون قل ور توایا اس دامیان سے خو تخویفات ورکل بشارتونی ورکل چه سوک در صورت کهف مضمون منی لیکن سوکی چه نمانی اغیی تی تخویفات ورکل چه سوکی منی اغیی تی بشارتونی ورکل اس داغی نپس قل لو کان البحر مدادن دا اس پاخر کی دیا دا اللہ تعالی دا علم چه عالم الغیب اللہ وی دیما قل ورطوی لو کان البحر کچرتشی سمندر مدادن مدادن سی منگوات سیائی و ایتان تصوی اخدا خبر علی کل چپے کل ہاں سی لکلمات ربی دفار دا کلمو دا رب ستا کلمات دا رب سدی اگا قدرتون دا رب دی جزیات دا علم دا اللہ تعالی دی دا اغی دا پار سشی دا اغی دا پار اغسی شی لنفد البحر نخام خاص بشی ختم بشی سمندر قبل ان تنفد کلمات ربی مخی دا ختمی دو دا کلمو دا علم دا رب ستانا دا جزیات دا علم دا رب ستانا دا قدرتون دا علم دا رب ستانا اغی نا مخی برا سمندر ختم شی قواغا نختمی گی ولو جئنا بمثلی مددا اگر کمونگ راولو دا دی عمر نور دویتا مددا فیتبار دا مدد سرا اگر کنور مصر دا سمندر را استیشی او بل دا که براشی یمده من بعدی سبعت و ابو خرم ماده فیدت کلمات الله که و سمندرون دا دنیا خدا طور دنیا بانه کم سمندر دا یو دی خدا زی پزیخ کاره دی بیا دا نمونه بدل دی دا بحر الکاهل دی و دا بحر فلان دی دا نمونه چه بدل دی دا زی پزیخ کاره که دو دا وجنا یعنی دا نور طول یو سمندر دی بحر محیط دی که دا چانتی و سمندرون اللہ و سر نور شی دیا با هم دا ما علم بانی احاتو نکڑی شی دا ما علم دم رلوی دے فا دنیا کے بسو کچھ دا ما علم محیط را گیر کی نشتا دے خواہ قل ورطوا انما انا بشرم مثلكم یقینند قستاسو ندویوی چھ خواہ دا تدیا سی چھ مطلب دار تا دا اللہ سل علوم ندی را گیر کری نو جوابی اور کئی انما انا بشرم یقینند قو بشریم او اس بات تا رسالت دے مثلكم استاسو غندے یوحا الی چھ واقع پولی چھ ماتا دست خبری انما الہکم الہ واحد چھ معبود استاسو مددگار استاسو حاکم استاسو دا الہ واحد الہ یو دے معبود یو دے مطاع یو دے حاکم یو دے او سدے مددگار یو دے فمن کان یرجو لقاء ربه نو اگر تو کی امید لری عقیدہ لری دا ملاقات در افل نو فل یعمل عملا صالحا عمل دے کئی عمل موافق دے شریعت ولا یشرک بعبادت ربه احدا او ندی شریکی فعبادت در اب کی اس سوک دا اللہ طرح دے فعبادت کی سوک نشریکی نو دا مطلب چو فاقیری دے خلاصہ دے صورت کا کہتا ہوئی کہ ولا یشرک بعبادت ربه احدا عالم الغیب یو اللہ متصرف یو اللہ نو معبودم یو اللہ لہذا عبادت دے چاکا دے یو اللہ تعالی سورة كهف ختم شو فسورة كهف كي اول مقدمة و ترغيب الى القرآن و زواجر منكرين تا او بياد آغين فس اولاني بابو فا اولاني باب كيسا ذكر كول دو واقعات ذكر كول دي عالم الغيب يو الله دي اصحاب كهف توقر اغين نو متصرف يو الله دي اغورا اصحاب كهف نو عالم الغيب يو الله دي اغور رسول الله صلى الله عليه وسلم تم ده سباقه تنوا او بياد در توي چراك قرآن تا متوجه شا خود قرآن فلارك ركاوت یو دنیا دا نو د دنیا د تدری دغه ذکر کل چې دنیا نقصانی شه ده دنیا په دنیا کې د عذاب سبب ګرځي دنیا فانی ده او د دنیا اخرت ته عذاب سبب ده د دری خبره ذکر کولی بیا درته وی چې او په بل چا په مزه که په خطا کې په بل چا په لار نقصان کې آدم علیه الصلاه و السلام خطا شوه خو لیکن نقصان څه کو نه شو نو دغه ځانته دان ساته دا غینه ورسته د طبیعت دویم باب راغی نو په دویم باب کې درته عالم الغیب یا والله خضر علیہ السلام علم غیب نلرلو موسی علیہ السلام علم غیب نلرلو عالم الغیب یا والله تعالی متصرفین هم دانو دارنگ عالم الغیب یا والله ذو القرنین نو عالم الغیب متصرف یا والله ذو القرنین نو تر اخیر کی چه تکل دا خبر اکل دایل تفسلورو دا غصر واقعات سلاسلورو نقلی دلائل سر دا خبر ثابت اکلا نو دیال تلوی چه راش دا امنا که اوز نمالی او بلسوک متصرفین او بلسوک دا نظام حق دار ثابته نو بیا یاد ساتا چه بیا ما جهنم مل مختیا تیارا کرده دا که دیو مانن نو بیا جنت الفردوس ته او بیا پاکر که در تویلی چه دا عالم الغیب دا اللہ فا علم بانسو که حاطه نشی کوله او پاکر که تویل چرا شا وی مانا ولا یشرک بی عبادت ربیه احدا امتیازات که صورت که سو امتیازات که صورت که خویو واقع دا صادقه که حقوا دا امتیازات که صورت نوا دویم نمبر په صورت کې امتیاز دا اغا دا دنیا مثال که چه دو کسانو که مثال پیش کرو اغا دا امتیازات نوا دا خضر علیہ السلام واقع دا امتیازات و صورت نوا دا ذوالقرنین واقع دا امتیازات و صورت نوا او سلور فتاوات کم فدغ مشرکین بانے اولگی دی ده کفرو کفرو چې دغه نه پس ته بل څوک مددگار جوړی بل څوک متصرف جوړی نو ال کافر دی نو سلو پیری په فقیه لګولې په دې باندې تاسو ته سورته ختم شو سورته کهف په دې باندې ختم شو.